rembulan emas tenggelam di cakrawala. Angin mati dan laut terdiam, hening di sekeliling bumi, sunyi sepi mencekam, menunggu keputusan sakral. Arif dan bijaksana. Mereka yang